इसके तदनंतर स्वयं पके हुए फल आदि का भोजन ग्रहण करे। अनंतर जो भी पुरुष अथवा स्त्री भक्ति से इस व्रत को करती है उसके वंश में दुर्भगा, दरिद्रता, वंध्या, पापिनी, व्याभिचारिणी, उल्टा, पुनर्भू, दुष्टा और पति की विरोधनी कोई अन्य कन्या नहीं उत्पन्न होती। इस व्रत को करने पर नारी सौभाग्य, पुत्र, पौत्र, धन, आयुख्य तथा कीर्ति आदि प्राप्त कर 100 वर्ष पर्यंत अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहती है। इस रंभा व्रत को गायत्री ने स्वर्ग में किया था, इसी प्रकार गौरी ने कैलाश में, इंद्राणी ने नंदवन में और लक्ष्मी ने श्वेत द्वीप में, रानी ने रवि मंडल में, अरुधंती ने दारुवन में, स्वाहा ने मेरु पर्वत पर, सीता देवी ने अयोध्या में, वेदवती ने हिमाचल पर और भानुमती ने नागपुर में इस व्रत को किया था। आग्नेय शिव चतुर्दशी व्रत के प्रसंग में महर्षि अंगिरा का आख्यान। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, प्राचीन काल में जब अग्निदेव अदृश्य हो गए उस समय अग्नि का कार्य किसने किया और कैसे अग्नि ने पुनः अपना स्वरूप प्राप्त किया, इसे आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, एक बार उत्थ्य मुनि और अंगिरा मुनि का विद्या में और तप में परस्पर श्रेष्ठता के विषय में बहुत विवाद हुआ। इनका निश्चय करने के लिए दोनों ब्रह्मलोक गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को सारा वृतांत बतलाया। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम दोनों जाकर सभी देवताओं और लोकपालों को यहाँ बुला लाओ, तब सभी के समक्ष इसका निर्णय किया जाएगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर दोनों जाकर सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस, दैत्य, दानव आदि को बुला लाए, किंतु भगवान सूर्य नहीं आए। ब्रह्मा जी के पुनः कहने पर उत्थ्य मुनि सूर्य नारायण के समीप जाकर बोले, भगवन, आप शीघ्र ही हमारे साथ ब्रह्मलोक चलें। भगवान सूर्य ने कहा, मुने, हमारे चले जाने पर जगत में अंधकार छा जाएगा, इसलिए हमारा चलना किस प्रकार हो सकता है, हम नहीं चल सकेंगे। यह सुनकर उत्थ्य मुनि वहां से चले आए और ब्रह्मा जी को सब वृतांत सुना दिया। तब ब्रह्मा जी ने अंगिरा मुनि से सूर्य भगवान को बुलाने के लिए कहा। अंगिरा मुनि ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सूर्य नारायण के समीप गए और उनसे ब्रह्मलोक चलने को कहा। सूर्य नारायण ने वही उत्तर इनको भी दिया। तब अंगिरा ने कहा, प्रभु, आप ब्रह्मलोक जाएं, मैं आपके स्थान पर यहाँ रहकर प्रकाश करूंगा। यह सुनकर सूर्य नारायण तो ब्रह्मा जी के पास चले गए और अंगिरा प्रचंड तेज से तपने लगे। इधर भगवान सूर्य ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, आपने किस निमित्त से मुझे यहाँ बुलाया है? ब्रह्मा जी ने कहा, देव, आप शीघ्र ही अपने स्थान पर जाएं, नहीं तो अंगिरा मुनि संपूर्ण ब्रह्मांड को दग्ध कर डालेंगे। देखिए, उनके ताप से सभी लोग दग्ध हो रहे हैं। जब तक वे सब कुछ भस्म ना कर डाले उससे पूर्व ही आप प्रतिष्ठित हो जाए। यह सुनते ही सूर्य भगवान पुनः अपने स्थान पर लौट आए और उन्होंने अंगिरा मुनि की स्तुति कर उन्हें विदा किया। अंगिरा पुनः देवताओं के समीप आए। देवताओं ने अंगिरा मुनि की स्तुति की और कहा, भगवन, जब तक हम अग्नि को ढूंढे तब तक आप अग्नि के सभी कर्म कीजिए। देवताओं का ऐसा वचन सुनकर महर्षि अंगिरा अग्नि रूप में देव कार्य आदि को संपन्न कर लेंगे। जब अग्नि देव आए तो उन्होंने देखा कि अंगिरा मुनि अग्नि बनकर स्थित हैं। इस पर वे बोले, मुने, आप मेरा स्थान छोड़ दें, मैं आपकी शुभा नाम की स्त्री से ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा और तब मेरा नाम होगा बृहस्पति। आपके और भी बहुत से पुत्र पौत्र होंगे। यह वर पाकर प्रसन्न हो महर्षि अंगिरा ने अग्नि का स्थान छोड़ दिया। राजन, अग्निदेव को चतुर्दशी तिथि को ही अपना स्थान प्राप्त हुआ था, इसलिए यह तिथि अग्नि को अति प्रिय है और आग्नेय चतुर्दशी तथा रौद्री चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध है। स्वर्ग में देवता और भूमि पर मानधनता, मनु, नहुष आदि बड़े बड़े राजाओं ने इस तिथि को माना है। जो पुरुष युद्ध में मारे जाएं, सर्प आदि के काटने से मरे हों और जिसने आत्मघात किया हो उनका इस चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए, जिससे वे सदगति को प्राप्त हो जाएं। इस तिथि के व्रत का विधान इस प्रकार है, चतुर्दशी को उपवास करें और गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से त्रिलोचन श्री सदाशिव का पूजन करें, रात्रि में जागरण करें, रात्रि में पंचगव्य का प्राशन कर भूमि पर ही शयन करें, तैल क्षार से रहित श्यामक सामा का भोजन करें, अग्नि के नाम मंत्रों द्वारा काले तिलों से 107 आहुतियां प्रदान करें, दूसरे दिन प्रातः स्नान कर पंचामृत से शिव जी को स्नान कराकर भक्ति पूर्वक उनका पूजन करें और पूर्वोक्त रीति से हवन कर उनकी प्रार्थना करें, पीछे आरती कर ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनको दक्षिणा दें और मौन हो स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार एक वर्ष व्रत कर सुवर्ण की त्रिलोचन भगवान शंकर की प्रतिमा बनाएं तथा प्रतिमा को चांदी के वृष भर स्थित कर दो श्वेत वस्त्रों से आच्छादित कर ताम्र पात्र में स्थापित करें। तदनंतर गंध श्वेत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से उसका पूजन कर ब्राह्मण को दे दें। जो एक वर्ष तक इस व्रत को करता है वह लंबी आयु प्राप्त कर अंत में तीर्थ में प्राण परित्याग कर शिवलोक में देवताओं के साथ विहार करता है। वहां बहुत काल तक रहकर वह पृथ्वी में आकर ऐश्वर्य संपन्न धार्मिक राजा होता है, पुत्र पौत्रों से समन्वित होता है और चिरकाल तक आनंदित रहता है तथा अपने अभिष्ट मनोरथों को प्राप्त करता है। अनंत चतुर्दशी व्रत विधान भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन संपूर्ण पापों का नाशक कल्याणकारक तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनंत चतुर्दशी नामक एक व्रत है, जिसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को संपन्न किया जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन आपने जो अनंत नाम लिया है क्या ये अनंत शेष नाग है या कोई अन्य नाग है अथवा परमात्मा है या ब्रह्मा है, अनंत संज्ञा किसकी है इसे आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन अनंत मेरा ही नाम है। कला काष्ठा मुहूर्त दिन पक्ष मास ऋतु अयन संवत्सर युग तथा कल्प आदि काल विभागों के रूप में मैं ही अवस्थित हूँ। संसार का भार उतारने तथा दानवों का विनाश करने के लिए वसुदेव के कुल में मैं ही उत्पन्न हुआ हूँ। हे पार्थ आप मुझे ही विष्णु जिष्णु हर शिव ब्रह्मा भास्कर शेष सर्वव्यापी ईश्वर समझिए और अनंत भी मैं ही हूँ। मैंने आपको विश्वास उत्पन्न करने के लिए ऐसा कहा है। युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, भगवन मुझे आप अनंत व्रत के महात्म्य और विधि को तथा इसे किसने पहले किया था एवं इस व्रत का क्या पुण्य है इसे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर इस संबंध में एक प्राचीन आख्यान है, उसे आप सुने। कृत युग में वशिष्ठ गोत्री सुमंतु नाम के एक ब्राह्मण थे, उनका महर्षि भृगु की कन्या दीक्षा से वेदोक्त विधि से विवाह हुआ था। उन्हें सभी शुभ लक्षणों से संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम शीला रखा गया। उस समय बाद उसकी माता दीक्षा का ज्वर से देहांत हो गया और उस पतिव्रता को स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ। सुमंतु ने पुनः एक कर्कशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। वह अपने कर्कशा नाम के समान ही दुखशील कर्कश तथा नित्य कलहकारिणी एवं चंडी रूपा थी। शीला अपने पिता के घर में रहती हुई दीवाल देहली तथा स्तंभ आदि में मांगलिक स्वस्तिक पद्मशंख आदि विष्णु चिन्हों को अंकित कर उनकी अर्चना करती रहती थी। सुमंतु को शीला के विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने शीला का विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया। विवाह के अनंतर सुमंतु ने अपनी पत्नी से कहा, देवी दामाद के लिए पारितोषिक रूप में कुछ दहेज द्रव्य देना चाहिए। यह सुनकर कर्कशा क्रुद्ध हो उठी और उसने घर में बने मंडप को खाड़ डाला तथा भोजन से बचे हुए कुछ पदार्थों को पाथिये के रूप में प्रदान कर कहा, चले जाओ। फिर उसने कपाट बंद कर लिया। कौंडिन्य भी शीला को साथ लेकर बैलगाड़ी से धीरे धीरे वहां से चल पड़े। दोपहर का समय हो गया, वे एक नदी के किनारे पहुंचे।